أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Çocuklar için İslam tarihi ikinci serisi olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı olan Haşimoğlu Abdülmuttalib. Şeybe Medine'de dayılarının yanında yaşamaktaydı. Yakışıklı ve sevimli bir çocuktu. Kendisinin Abdülmenaf oğlu Haşim'in oğlu olduğunu biliyordu. Kureyş'i idare eden büyük bir aileden geldiğini Mekke'deki Beyt-i Mukaddes'in şereflileri, hacılara su dağıtan fakirleri ve yoksulları doyuran bir aileden olduğunu biliyor ve çok üzülüyordu. Babasının ölümüyle çok üzülmüş, boynu bükülmüş ve gönlü yaralanmıştı. Bir gün arkadaşlarıyla atıcılık oyunu oynuyorlardı. Dayısının çocuklarını da çağırarak yarışmaya başladılar. Çocuklar sırasıyla oklarını hedefe atıyorlardı. Oradan geçmekte olan bir yolcu çocukları seyretmeye başladı. Çocuklardan hiçbiri hedefe isabet ettirememişti. Şeybe gelerek okunu yerleştirdi, yayını gererek okunu bıraktı, hedefin tam ortasında vurmuştu. Sonra bir ok daha attı, ikinci kez de ok hedefi bulmuştu. Ben Haşim'in oğluyum, ben Mekke'nin reisiyim, reisinin oğluyum diye bağırıyordu. Şeybe, çocukları uzaktan seyreden adam gülümseyerek oradan uzaklaştı. Muttalib kardeşi Haşim'in ölümü üzerine sikaye ve rifade işlerini üzerine almıştı. Muttalib şerefli bir insandı. Kavminin içinde üstün ve sözlerine itaat edilen bir yeri vardı. Gündüzleri Kabe'de otururdu. Hac mevsimi başlamış, hacıları misafir etmekteydi. Muttalib hacılarla Kabe'de otururken Medine'de Şeybe'nin seyreden adam yanına gelerek Muttalib'e şöyle dedi. Bizim yanımızdaki kardeşin oğlu Şeybe'yi bir görmelisin. Gerçekten yakışıklı, sevimli ve heybetli bir kişi oldu. Arkadaşlarıyla ok atma yarışını yaparken onları seyrettim. O oku her isabet ettiğinde şöyle bağırıyordu. Ben Mekke reisinin oğluyum. Muttalib bu habere çok sevinerek şöyle dedi. Akşamı beklemeden yola çıkacağım ve onu alıp geleceğim. Adam annesi Selma ve dayılarının onu seninle bırakacaklarını tahmin etmiyorum dedi. Onu orada bırakamam. Kavminin kültürünü, yerini, soyunu ve şerefini unutmamalı. Muttalib karanlık çökmeden her devesine binerek Medine'ye doğru yola koyuldu. Kardeşi Haşim'in oğlu Şeybe'yi getirecek, onu ailesi içinde Haşim'in büyük evi içinde yetiştirecekti. Muttalib Medine'ye vardığında Şeybe'yi sordu, Şeybe arkadaşlarıyla oynuyordu. Yanına getirdiler, Muttalib onu tanıyarak kucağına aldı, onu hem öpüyor hem şöyle diyordu. Ben senin amcanım. Muttalib onu alıp evine götürmek için geldiğini söyleyince Şeybe annemden izin almalıyız dedi. Beraberce annesi Selma'ya gittiler. Muttalib kardeşimin oğlunu götürmeye geldim. Onun kendi memleketinden ve ailesinin yanında büyümesi daha iyi olur dedi. Şeybe'yi bağrına basan Selma hayır onu seninle gönderemem. O benim oğlum dedi. Muttalib ısrarla onu almadan gitmeyeceğim. O benim kardeşimin oğludur. Biz kavmimizin en şerefli evinin insanlarıyız. Her ne kadar senin oğlun olsa da onun kendi memleketinde yaşaması, kendi memleketinde yetişmesi, burada yetişmesinden daha iyidir dedi. Selma gözü oğlunda bana 3 gün müsaade edin düşüneyim dedi. Günler geçiyor, Selma düşünüyordu. Oğlundan ayrılmamak için çok üzülüyordu. Fakat onun geleceği için ailesinin yanına gitmesini daha uygun görüyordu. Ona olan aşırı sevgisi oğlunun istikbalini, kendi mutluluğunu önüne geçirdi. 3 gün sonra Mutalibe oğlunu götürmesi için izin verdi. Devesine binen Mutalip Mekke'ye doğru yola çıktı. Mutalip öğle vakti Mekke'ye ulaştı. Devesi üstünde gidiyordu. Arkasındaki çocuğu gören onun bir köle aldığını zannederek şeybeye Abdülmutalip diye bağırdılar. Mutalip biraz itiraz etti. Ne oluyor size? O kardeşimin oğlu, Haşim'in çocuğu. Onu Medine'den getirdim. Mutalip eve geldi. Şeybe'ye yeni bir elbise giydirdi. Beraberce sokağa çıktılar. Mutalip, işte Haşim oğlu Şeybe, onu Medine'ye getirdim diyerek onlara Şeybe'yi tanıttı. Şeybe'yi görenler onun babasına benzediğini anlayarak şöyle dediler. Onun oğlu gerçekten onun oğlu. Fakat adı Abdülmutalip kalmıştı. Kimse ona Şeybe demiyordu. Ticaret için Yemen'e giden Mutalip orada vefat etti. Onun ölümü üzerine rifade ve sikaye görevini Abdülmutalip üzerine aldı. Büyük bir havuz yapan Abdülmutalip Mekke'ye gelen hacıların su ihtiyacını buradan karşılıyordu. Havuza su toplamak onu çok yoruyordu. Bir gün Kabe'de uyurken rüyasında bir ses duydu. Zemzem kuyusunu kaz. Abdülmutalip zemzem nedir diye sordu. Hacıların su ihtiyacını karşılayacağım büyük bir sudur diye cevap aldı. Cevap geldi. Aynı ses ona zemzem kuyusunun yerini tarif etti. Abdülmutalip uyandığında tek oğlu olan Haris'i çağırdı ona. Ona baba bana zemzem kuyusunu kazman emri verildi dedi. Beraberce giderek bir yeri kazmaya başladılar. İkisi de çok yorulmuştu. Abdülmutalip Allah'a şöyle dua etti. Ey Rabbim, eğer bana 10 tane erkek çocuk verirsen birini senin yolunda kurban edeceğim. Üçüncü gün Abdülmutalip suyu buldu. Mekkeliler toplanarak bu su hepimizin ortak malıdır dediler. Abdülmutalip olamaz. Emir yalnız bana sizin dışınızdan geldi. Dilediğiniz kişiyi hakem yapıp kabul edip sorabilirsiniz. Diyerek itiraz etti. Kureyş'ten her kabile bir kişi olmak üzere 20 kişi seçilerek Abdülmutalip ile beraber hakeme gitmek üzere yola koyuldular. Çölde giderlerken suları tükendi. Çok susadılar. Abdülmutalip'e gelerek bu halimize ne dersin diyerek sordular. Abdülmutalip, bu hepinizin ölümü demektir. Herkes kendi mezarını kazsın, öleni arkadaşları mezarına gömsün dedi. Hepsi mezarlarını kazdılar. Sonra oturarak ölümlerini beklemeye başladılar. Abdülmutalip onların bu çaresiz teslimiyetlerini görünce devesine binerek su aramaya çıktı. Dolaşırken birden devesinin bastığı yerde su çıktığını gördü. Hemen devesinden inerek kana kana o sudan içti. Arkadaşlarını çağırdı. Hepsi kana kana içtiler. Arkadaşları büyülenmiş gibi ona bakıyorlardı. Şöyle dediler. Aramızda hüküm verilmiştir. Bu çölün ortasında sana suyu veren zemzemi de sana vermiştir. Allah'a yemin olsun ki bundan sonra hiçbir konuda sana karşı koymayacağız. Abdülmutalip ve arkadaşları geri döndüler. Zemzem Abdülmutalip'e kalmıştı. Artık hacıların su ihtiyacını zemzem kuyusundan gideriyordu. Havuza ihtiyaç kalmamıştı. Habeşistan'da Ebrehe adında bir adam vardı. Yemen kralını öldürerek onun yerine geçmişti. Hac zamanları insanların Kabe'ye gittiklerini görünce sordu. Bu insanlar nereye gidiyorlar? Mekke'ye, orada Allah'ın evini ziyaret etmeye gidiyorlar. Allah'ın evi de nedir? Hicaz'da bir mabettir. Ondan daha büyük bir mabet yapacağım dedi. Büyük bir mabet yaparak büyük bir mabet yaparak onu kırmızı, beyaz ve sarı mermerlerde donattı, altın ve gümüşlerle süsledi, çok güzel kapılar yaptırdı, örtülerini altınlarla süsleyerek kokular sürdü, insanlara kendi yaptırdığı mabedi ziyaret etmelerini emretti. Fakat kimse oraya gelmiyor, herkes Kabe'ye gidiyor ve orayı ziyaret ediyordu. Ebrehe çok kızdı, Kabe'yi yıkmaya karar vererek büyük bir ordu hazırladı. Ordunun önüne büyük bir fil geçirdi. Ordu Yemen'den çıkarak Mekke'ye doğru yola koyuldu. Yolda kendilerine karşı çıkan tüm kuvvetleri yendi. Yendiler. Mekke'ye yaklaşan ordu yolda rastladıkları Abdülmuttalib'in develerinde de el koydu. Çok korkan Mekkeliler Abdülmuttalib'e gelerek ne yapmaları gerektiğini sordular. Abdülmuttalib, Ebrehe ile savaşmaya gücümüz yetmez, dağa çıkınız dedi. Mekkeliler Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmaya gelmesine çok kızmıştı. Fakat onunla savaşarak Kabe'yi kurtarmaya güçleri yetmezdi. Şehri terk ederek üzüntüyle dağa çıktılar. Abdülmuttalib Ebrehe'nin yanına gitti. Güçlü, heybetli ve saygı değer bir görünüşü vardı. Ebrehe tercümanına sor bakalım ne istiyor dedi. Abdülmuttalib askerlerinizin almış olduğu 200 devemi geri istiyorum dedi. Ebrehe şaşkınlıkla kendisinin ve atalarının mukaddes saydıkları Kabe'yi yıkmaya geldim. Onu sormuyor da 200 devenin hesabını mı soruyor dedi. Abdülmuttalib huzurlu bir şekilde cevapladı. Ben develerin sahibiyim. O evi de koruyacak bir sahibi var. Abdülmuttalib ailesini alarak dağa çıktı. Hepsi birden Ebrehe'nin Mekke'de ne yapacağını merakla bekliyorlardı. Ebrehe'nin ordusu ve filleri Kabe'ye doğru yürümeye başladılar. Mekkeliler çok üzülüyorlardı. O anda deniz tarafından bölük bölük kuşların geldiğini gördüler. Gelen her kuş Ebrehe'nin askerlerine yakıcı taşları atıyordu. Askerler şaşkına dönmüştü. Atılan her taş düştüğü yeri deliyordu. Bunu gören Ebrehe kaçmaya başladı. Onların bu halini gören Mekkeliler dağdan indiler, Kabe'ye gelerek Allah'a şükrettiler. Abdülmuttalib'in sözü doğrulanmıştı. O evin kendini koruyacak bir Rabbi vardı. Bu yıl fil yılı olarak bilindi. Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yılda doğdu. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.